Basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo, leo siku ya Jumapili, Oktoba 11 mwaka 2020. Tutaona kichwa cha somo la leo kinachosema hivi. Kichwa somo cha leo kinasema hivi: faida za kuchagua kumtumikia Mungu. Faida za kuchagua kumtumikia Mungu. Faida za kuchagua kumtumikia Mungu. By the way, kuchagua kumtumikia Mungu, wapi tuweke roho zetu, ni uchaguzi wa mwanadamu. Mungu huwa mara nyingi hamsukumi mtu. Ni uchaguzi. Ni uchaguzi wa, tutaona sehemu nyingi kwamba ni uchaguzi wa mwanadamu. Sio uwezo kusema kwamba ni nasubiri Mungu anipeleke kwenye kitu fulani. Hapana. Mungu anakupa tu nafasi. Ni kama tutoa mfano sehemu nyingine, ni kama mtu anapopeleka labda mifugo kwenda kunywa maji, haweza kalazimisha sasa kwamba unywe. Pana mimi ambaye inataka kunywa itakunywa, ambaye haitaki haitakunywa. Wanasema unaweza kumpeleka punda kunywa maji, lakini huwezi kumlazimisha kunywa. Kamfikisha tu kwenye maji pa. Kwa hiyo faida kuchagua kumtumikia Mungu ni uchaguzi wa mwanadamu. Mungu anachotufanya, anatupa tu mazingira na utayari na usikivu ili kusudi tuchague. Ukishasikia sasa ufanye au usifanye. Sasa tuangalie wewe uliochagua kumtumikia Mungu. Natoka kuona maana ya kumtumikia Mungu ni nini? Maana halisi. Maana kumtumikia Mungu, mtu anaweza kufikiri labda ni kwenda ukaimba kama kina Rose Muhando. Hapana. Wale wanajitumikia wanatafuta sifa za mwanadamu. Ndio sababu akienda kuimba sehemu anaweka dau biashara. Taka milioni 3. Kuna milioni 3, huwezi kwenda kwa Mungu na bei hata siku moja. Amina. Kwa hiyo sio kwamba uende sio kaimbe kwa milioni ngapi, sio ujulikane Afrika nzima. Hapana. Kumtukia Mungu, Biblia itatuambia maana yake nini. Lakini kwanza tuanze na hoja ya kule kuchagua kwenye unachagua wakati gani, na baadaye tutaona kuna faida gani ya kwa nini uchague. Kwa sababu kutumika ni kutumia nguvu zako na muda wako na nafsi yako katika kwa ajili ya mtu mwingine. Huko ndo kutumika, ni utumishi. Kimsingi maana yake ni mtume, mtumwa. Sasa kwa nini uchague kuwa katika utume na utumishi, na yani ujitoe kwa mtu mwingine? Na kichwa cha somo kimsingi hakiishi hapo, ni kumtumikia kwa moyo wote kwa ukamilifu. Juzi nilikuwa naangalia, kuna niliusha kwenye Facebook, kwenye page ya kanisa. Unakuta mtu wamechora mtu nusu ani yuko duniani, nusu yuko kwa Mungu. Huku akiwa duniani yuko kwenye mazingira ya uzinifu, ya unywaji wa pombe, amevaa masuruali, ni mdada, ametengeneza vitu vya ajabu ajabu na makucha kucha kama ya mashetani. Yaani unamwona kabisa ni mtu wa dunia. Alafu nusu ya pili kavaa gauni lake zuri, ameshika Biblia na inaonekana yuko anamtumikia Mungu. Lakini mtu huyo huyo ni nusu tu. Kwamba watu wanaishi hivyo. Ndio maisha ya Mkristo. Sasa hatusemi mtu ana namna hii ambaye anaweza kama mtumishi wa Mungu siku tu ya Jumapili, siku nyingine anajitambua yeye mwenyewe na ni mtumishi wa dunia. Hapana. Huyo tutakuja kuona kwamba huwezi kutumikia mabwana wawili, by the way. Haiwezekani. Lazima utakuwa na upande mmoja umelemea, huku mwingine utakuwa tu unaweka tu nyongeza. Sasa faida za kumtumikia Mungu kwa ukamilifu kwa moyo wako wote. Mtu mmoja alimuuliza akasema, "Bwana, ni amri ipi kubwa kuliko zote?" Akasema, "Amri ya kwanza kuliko zote, mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, kwa moyo wako wote na kwa vitu vingine alitumia. Kwa moyo wako wote, kwa akili yako wote, kwa nguvu zako zote, kwa moyo kwa vitu vingine. Marko anasema vinne, Mathayo anasema kama vitatu. Lakini Yesu alikuwa anaongea mara nyingi. Kwa hiyo inawezekana wakati Marko anarekodi, alirekodi Yesu akiwa ameweka maana vyote. Nguvu, moyo, akili, hata kitu kama fahamu, vitu vyote kamilifu. Anasema nicho kikuu kuliko vyote. Lakini leo sio watu wanachofanya. Watu wanafanya vitu vingine vyote. Lakini hicho ambacho ndio kikuu hawafanye. Mtwende tuone kwamba je, ni kweli tunamchagua kumtumikia Mungu kwa fahamu zetu, kwa makusudi yetu, au hatuchagui? Tuone katika kitabu cha utangulizi tu. Tuone katika, tutaona faida. Yaani huu ni utangulizi. Tuone katika kitabu cha 6 kwenye mtiririko wa vitabu vya Agano la Kale, baada ya Kumbukumbu la Torati pale kuna kitabu cha Yoshua. Yoshua, Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua. Yoshua mlango wa mwisho kitabu cha mwisho, mlango wa mwisho kitabu cha Yoshua pale ni mlango wa 24. Anasema katika ule mstari wa 15 anasema hivi: nanyi kama mkiona vibaya kumtumikia Bwana, Yoshua anasema, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Maana yake unasikia kwamba ni kuchagua. Hao watu walikuwa wanalazimishwa, walikuwa wanachagua. Anasema chagueni hivi leo mtakaye mtumikia, kwamba ni miungu ile ambayo, hiyo ndo dunia hiyo. Dunia iko chini ya miungu. Ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katikati ya nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Unaona kwamba huyu kafanya kuchagua. Sasa unadhani, na by the way, huwezi ukaishi bila kutumika. Mtu anakuambia mimi niko huru, sitaki mambo ya kanisa, sitaki mambo ya Mungu, sitaki, nataka niwe huru. Unakuta anajitumikia pombe. Ndio ina ana, kama ulikuwa utaki kwenda kanisani utaenda kilabuni, ndio sio? Unatumikia pombe. Anasema mtu anayetenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kwa sababu ukishamkataa Mungu utaenda kwenye dhambi na unakuwa mtumwa. Unakuwa mtumishi vile vile. Sasa unapochagua kutumika huku na huku, je, kuna faida gani? Kuna faida nzuri, tutaziona nyingi, lakini bado tunajenga hoja ya maana ya kumtumikia Mungu. Na watu sasa walio wengi wanapenda, hawataki kabisa kukosa kote kote. Wanataka angalau kwa sehemu tu kwa Mungu na kwa sehemu tu duniani. Wanavitaka vyote, ndio sio? Yaani anataka angalau siku ya Jumapili aende akajionyeshe na nini, aendelee na dunia yake. Yaani asije akawa kabisa mpagani moja kwa moja. Mungu anasema hiyo nayo siitaki. Chagua upande. Mtu ni katika kitabu cha Mathayo, Mathayo mlango wa 6:24. Mathayo 6:24. Biblia iko wazi pia. Huwezi ukawa kote kote. Haipo. Mathayo Mathayo 6:24 anasema hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili. Kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu, hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Mali ni kipimo cha vitu vyote vingine vyote. Ni Mungu na vitu vingine vyote. Sasa tuone huyu anayeamua kumtumikia Mungu. Kumtumikia Mungu ni nini? Kitu cha kwanza kabisa, huwezi ukatumikia kitu ambacho ukijui. Ni kuisikia sauti yake. Ni kukaa katika kusanyiko la Bwana la Mungu linalonena, linalohubiri neno la Mungu. Kwa sababu hapo ndipo utumishi wote utakapoanzia. Ndipo utajua kupeleka injili, ndipo utajua kuombea watu, ndipo utajua kuishi utakatifu, ndipo utajua kulea watoto ili kusudi wafike kwa Bwana. Kwa sababu watu wengi wanapotea kwa sababu hawakulelewa katika njia ya kufika kwa Bwana. Anakuja kukutana na kanisa kwa bahati mbaya huko Bwana. Lakini alishafundishwa, ameshafundishwa. Hivi unaweza ukawa msomi bila kwenda shule kusoma? Wewe huwezi ukamjua Bwana bila kukaa kwenye nyumba. Ule umri unapompeleka mtoto kindergarten, ule umri mpeleke kwa Bwana. Hawa anamjua Mungu na anajua dunia, kwa maana kwamba kule ni kujua, lakini anakuwa mtumishi wa Mungu. Ule umri unapoona kwamba huyu mtoto anatakiwa, leo hii watu wanapeleka watoto wao na miaka hata miwili. Anaona kwamba akisha anza kuwa na fahamu kidogo, hizi fahamu lazima nizishepu kwa elimu. Lakini habari za Mungu, Biblia nasema ni nani atakayeisikia sheria ya Bwana? Soma katika kitabu cha Isaya. Isaya milango ya katikati pale. Nafikiri mlango wa 28. Anasema ni wale waliotoka kuachishwa ziwa la mama lao. Hapo ndipo anapoanza kuisikia sauti ya Mungu. Anasema kidogo kidogo, sehemu kwa sehemu, mstari kwa mstari, mpaka anajua. Ukitaka mtoto ajue lugha, mfundisha akiwa amezaliwa. Usisubiri ana miaka 20 unasema nampeleka kajifunze Kiingereza, hata kaa hapo. Atakuwa na babaisha. Utasikia hizi mpaka unafikiri redio imeharibika. Kwa sababu kajifunzia huko Bwana. Mtu, watoto hawa ndio wanalijua neno la Mungu. Hawa. Unaosikia hawalii, wametulia. Kuna vitu wanavijua, kuna vitu watavifahamu, na unaweza kugundua anakupita hata wewe. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo mtu anachagua kumtumikia. Sasa wewe ni mzazi, unamtumikia Mungu kwa kupeleka watoto wako kwenye tuliona kwenye Mwanzo mlango uliopita, mlango wa 18, Mungu anasema Ibrahimu huyu lazima nimshirikishe shughuli zangu, kwa sababu najua ataiongoza familia yake katika kumjua Mungu. Kwa hiyo Mungu anatushirikisha kwa sababu anajua tutalea watoto wetu huko, huko ndio utumishi. Hebu niulize, mama ambaye amewaacha watoto wake anaimba kanisani, unasikia si leo wako Rushoto Tanga si wameenda kuimba huko, wanafanya na uchafu. Wanatoka na hao wanaitwa waimbaji wenzao, wanatoka na hao wachungaji wao, wameacha watoto wako wanajilea. Atakwambia yuko anamtumikia Mungu, ndio sio? Lakini hajawahi hata siku moja kumsomea mtoto wake mstari wa Biblia. Ni uongo. Ni uongo kabisa. Unajua unaweza kumdanganya mimi, ukamdanganya jirani yako, ukamdanganya mmeo, ukamdanganya, lakini mtu usiweza kumdanganya ni Mungu. Kwa sababu naona mpaka ndani ya moyo wetu. Kwa hiyo kumtumikia Mungu kwa kwanza ni kukaa hapo ulipokaa, ukaisikia kweli. Anasema nanyi mtaijua kweli, na hiyo kweli itawafanya huru. Huwezi kuwa huru nje ya kujua kweli. Sasa faida ya kumtumikia Mungu. Anasema hakuna mtu awezaye kumtumikia Bwana wawili. Sehemu nyingine anasema katika Mathayo hii, labda unaweza usiende huko niende mara moja. Mathayo 12:30 anasema hivi. Na 12:30 anasema mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiye kusanya pamoja nami hutapanya au hutawanya. Maana yake nini? Hakuna katikati. Ama uko na Mungu unakusanya, ama unafanya kitu au hauko na Mungu. Usipokuwa katika kukusanya na Mungu, maana yake unaweza kufikiri niko nafanya kitu, hapana. Anasema uko unafanya kinyume changu, uko unatapanya. Hakuna in between. Hakuna kitu kilichoko katikati ya mbingu na jehanamu. Ni sehemu mbili. Lakini leo utaambiwa kuna sehemu inaitwa purgatory. Haipo kwenye Biblia. Haipo popote. Hilo neno halipo. Wanakutafutia kitu kingine ambacho hakipo. Anasema atawatenga kama kondoo, wengine wataenda kulia, wengine kushoto. Anasema hawa nendeni katika moto wa milele ulioandaliwa shetani, na hawa nendeni katika ufalme wa mbinguni. Katikati huoni kitu cha katikati cha kupumzika pumzika ukisubiri kwenda huko au huko. Ni uongo. Kwa nini tudanganywe? Hakipo humu. Sasa niambie, ni nani aliyesema hivyo vitu ambavyo sio Biblia? Biblia haisemi. Kwa hiyo ni kuchagua kumtumikia Mungu. Na tumeona sehemu ya kwanza. Nitakuja kueleza kwa undani maana ya kumtumikia Mungu. Lakini kwa leo ishie kusema kwamba ni kuwa tayari kuisikia sauti ya Mungu. Ndicho anasema katika Yeremia 5, Yeremia 7:22. Duniani leo hii tujiulize. Yesu alisema wanaoenda kwenye upotevu na wanaoenda kwenye njia ya kweli, wapi ni wengi kulingana na neno la Mungu? Kwenye upotevu. Lakini leo ukitafuta idadi ya Watanzania walioko makanisani ni wengi. Ni namba kubwa kabisa. Ukipata mpagani kabisa ambaye hasemi Yesu Bwana, Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo, kumpati. Lakini Biblia inasema hao wote wanapotea. Sasa hakuna haja kukaa hapa tukajidanganya danganya danganya. Na Mungu hatuachi katika tashwishi tashwishi, huna wakapana. Anasema mtakatifu azidi kutakaswa na mchafu azidi kuwa mchafu. Sitaki kuwepo na hali ya kudanganyana kwamba labda huyu ni mtakatifu. Anasema hapana, huyu awe msafi na huyu awe mchafu. Sitaki katikati. Na wewe utakubaliana na mimi kwamba ukisikia sauti ya Mungu, anasema ninyi mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kitu kinachotakasa ni lile neno la Kristo. Bas. Na ndilo linalogomba. Watu mtaenda kanisani mtakubaliana vitu vyote, mnaweza mkakubaliana kuimba vizuri, mkapendana, mkafanya kila kitu na mkupeana hata misaada na nini. Lakini mtakachotofautiana ni kusoma haya maneno tunayoyasoma sisi. Hapo hamtakubaliana. Amina. Ndio kweli. Tatofautiana hapo. Hapo tu. Soma katika kitabu cha, kwa hiyo tumeona kwamba watu walio wengi wanajiona wako kwa Mungu, lakini kimsingi hawako kwa Mungu. Kwa sababu kama wako kwa Mungu walio wengi, na kama tunavyoona makanisani na misikitini, basi Yesu atakuwa alidanganya, anasema kwamba wanaoenda kwenye upotevu ndio wengi, atakuwa alidanganya. Na naamini Yesu hakuwahi kudanganya. Kwa hiyo waliodanganya ni wanadamu. Actually hawadanganyi, wanadanganyika. Actually hawadanganyiki, wanajidanganya. Kristo hajawahi kudanganya. Hajawahi pia kuficha ficha. Anasema mimi sijawahi kufundisha kwa maficho. Anayeokolewa atajijua wazi. Wala hata ingia gizani, hata kuwa na tashwishi, anasema atakwenda anajua wazi anakoenda. Anasema yeye anifuataye mimi atakaa katika nuru wazi wazi. Uwezi kuwa unatembea katika nuru ukawa hujui unapoenda. Lakini nitembea katika giza giza huna uhakika. Anasema Kristo hayafichi. Na kuhakishia ukao unasikia sauti ya Kristo kama hivi tunavyosema, huwezi kupotea milele. Hata siku moja. Kwa hiyo watu wengi wanapotea na wameamua kuamua hivyo tu, kuchagua hivyo. Ni uchaguzi. Tumeona kwamba huku nyuma ni kuchagua. Mtu akipotea amechagua kupotea. Akiamua kumwabudu Mungu anavyotaka yeye, ambavyo neno la Mungu alisemi, ameamua yeye, hajaambiwa na neno wala mtu mwingine. Kajiamulia yeye mwenyewe. Ni naomba nikutie moyo wewe ambaye umeamua kumtumikia Mungu kwa jinsi hii. Usichoke. Sirudi nyuma. Usiangalie pembeni, usiangalie hofu, usiangalie macho ya watu, usidanganyike. Usiangalie hata wakati mwingine hata watu wako wa karibu. Usiangalie. Tena sio, tena hao ndio wabaya zaidi. Biblia inasema adui za mtu ni watu gani? Ni watu wa nyumbani mwake. Watu watakao kuzuia ni yule wa karibu. Yule wa karibu. Anaweza kawa mume, anaweza kawa mke, anaweza kawa mzazi wako. Anaweza kawa rafiki yako wa karibu, anaweza kawa mchumba wako mtarajiwa. Anasema mtu ambaye hayuko tayari kumchukia baba yake, mama yake, ndugu yake, rafiki yake, kuwachukia ni kukataana nao kwa ajili ya Kristo, anasema hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Luka 14:27. Luka 9:37. Sasa unapofikia hatua ile ya kuchagua kumtumikia kwa kikamilifu, kwa kuanza kusikia kweli yake bila kuikataa, una faida gani? Je, ni kuingia tu kama yani, kwa sababu kumtumikia Mungu anasema kuna mzigo, anasema jitieni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu. Kuna nira. Kumtumikia Mungu kuna nira, lakini kuitumikia dunia pia kuna nira. Hebu nikuulize, wale watu wanaovuta madawa kulevi wanasema wanavuta unga, ule ni mzigo rahisi ule? Yuko radhi auze hata shati yake ili kusudi aweze kulala amevuta? Ndiyo, sio? Ni mzigo mkubwa. Lakini Mungu hajakufikisha sehemu fulani ulazimike kuuza shati yako ili kusudi uweze kumtumikia. Kwa hiyo kuna nini, lakini nasema ni mzigo mwepesi, sio mzito. Lakini je, huo mdogo unaoubeba una malipo? Kristo anasema ndiyo, nitakulipa. Na atakuja kuona. Nisichukue muda mrefu sana kwenye utangulizi. Sasa tuangalie hoja ya kwanza. Mungu anatulipa katika mwili huu tunaoishi, lakini anatulipa pia katika uzima wa milele. Watu hawajui. Unaweza kwa kujua tu kama jumla jumla, lakini kuna maelezo waziwazi. Mungu anasema nitakulipa hivi. Nitakupa kiasi. Hivi mtu akwambia kwamba nenda kanifanyie nitakulipa. Mwingine akwambia nitakulipa kiasi fulani. Yupi ambayo utakuwa na uhakika? Huyo anakuambia kwamba nitakulipa tu. Au huyo ambaye mnakubaliana na bei. Wa bei kwa sababu una uhakika. Maana anaweza kukuambia akakulipa afu akakutapeli. Lakini anayekupa, Kristo anasema kitu atakachokulipa wazi wazi. Wazi wazi kwa kinywa chake. Kitu ya kwanza kabisa, malipo tunapata kwa Kristo. Kwa sababu hakuna utumishi ambao hauna malipo. Huwezi ukaajiriwa sehemu afu usije ukadai mshahara. Sasa tuko kwenye utumishi wa Kristo wa namna hii. Tunalipwa nini? Hoja ya kwanza kabisa ni uhakika wa uzima wa milele. Yaani unakuwa huna wasiwasi. Unakuwa huna hofu na mauti. Unakuwa una uhakika 100%, unatembea katika nuru. Hem, tusome haraka haraka kwenye, tuko kwenye Mathayo, twende kwenye Mathayo 11:28 anasema hivi. Mathayo 11:28 anasema. Mathayo 11:28 anasema. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Huyu mtu yuko anaenda kwa Kristo. Huyu mtu ni mtumishi wa Kristo. Kitu cha kwanza, Kristo atakupumzisha. Kristo anaweza akakupumzisha magonjwa. Kristo anaweza akakupumzisha ajali, anaweza akakupumzisha hofu, anaweza akakupumzisha matatizo. Yaani anakupumzisha vitu vingi. Sasa akisema nitakupumzisha, wewe mwamini. Njoni kwangu. Mtu anasema yeyote atakayekuja kwangu nitampumzisha. Hebu ukiwa unafanya kazi ambayo hakuna kupumzika, na ukiwa unafanya kazi ukapumzika, ipi ni utajisikia vizuri? na kupumzika. Kazi inayotesa, kuna kazi nyingine zinatesa. Kwa hiyo anasema kitu cha kwanza, njoni kwangu nitawapumzisha. Sasa atafafanua hayo mapumziko ni yapi. Ya pili, twende katika mfululizo wa vitabu vya kitabu cha Yohana sehemu nyingi. Yohana 6:37. Pointi ya kwanza tumeona kabisa kubwa ni kupata uhakika wa uzima wa milele. By the way, kupumzika kwa Kristo ni uzima wa milele. Biblia inasema watu watakao kuwa katika jehanamu hawatapumzika hata kidogo, watakuwa wanapeperushwa na moto. Milele na milele. Hakuna kulala, hakuna kupumzika. Hakuna kulala. Na kupumzika kwa kwanza ni kulala. Biblia inasema Lazaro alienda kalala kifuani kwa nani? Kwa Ibrahimu, huyo mtu alikuwa amepumzika. Lakini uliza yule tajiri mwingine. Huwezi kupumzika katika moto. Huwezi kupumzika katika matatizo. Lakini inaanzia hapa duniani. Inaanzia hapa duniani. Twende katika Yohana, Yohana 6:37 Biblia inasema. Yohana 6:37 anasema hivi. Inabidi niende haraka kidogo. Yohana 6:37 Biblia inasema, wote anipao Baba yangu watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Tunaona kwamba tayari uko katika hali ya ulinzi. Biblia inasema wale watu ambao watakuwa wamemkataa Kristo watatupwa nje, sehemu ambapo kuna wezi na wanyang'anyi na mauaji na uchafu. Lakini anasema mtu atakaye kuja kwa Kristo hatamtupa nje kamwe. Msikie neno kamwe. Neno kamwe ni kitu ambacho hakina ukomo. Hakina mwisho. Ni milele. Ni muda wote, yani ukiambatana na Kristo anakuambia atakuwa na wewe pamoja katika yote. Uwe safarini, uwe popote pale. Wakati mwingine hata unaweza ukakengeuka, lakini bado akajua kwamba mlikuwa na mkataba tangia mwanzo. Unaweza kufika sehemu fulani ukakengeuka, lakini bado anasema huyu ni mwanangu. Huyu ni mwanangu namfahamu. Anasema sitamtupa nje kamwe. Of course, ukiwa na mtoto wako, wazazi mnajua. Kama mtoto wako akakengeuka, unamchapa chapa ili kusudi umgeuze. Kristo anatuchapa chapa. Lakini mpango mzima unakuwa sio kututesa, mpango mzima ni kusudi hutamtupa nje kama mwanao, hata utamchapa mara ngapi, lakini bado. Na huyu ni mzazi wa kibinadamu. Mzazi wa mbinguni Kristo, yeye ni mwaminifu. Biblia inasema katika Zaburi ya 27, anasema baba yangu na mama yangu wanaweza kaniacha, lakini Bwana hataniacha kama. Kwa hiyo anasema yeyote ajaye kwangu ambao baba amenipa sitamtupa nje kamwe. Una uhakika wa uzima wa milele na uzima wa duniani. Anasema nimekuja ili kusudi wawe na uzima tele na kisha wawe na uzima na kisha wawe na tele. Ukichagua kumtumikia Kristo, anasema katika mlango, twende sehemu nyingine, mlango wa 8:12 anasema hivi. Yesu akawaambia tena akasema, Yohana 8:12. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa nuru, atakuwa na nuru ya uzima. Hebu jiulize, unapokuwa na uhakika kwamba utapita katika nuru milele. Na tunaona neno kamwe linarudiwa. Na anamaliza kwa kutumia neno kamwe, huku mwanzo anaanza na kusema amini amini. Kwa hiyo anakuthibitishia. Anakuthibitishia. Lakini pia ni vizuri tujifunze kukaa katikati ya kundi. Kwa mfano, mtu kama ni mchungaji anachunga wanyama wake, labda kondoo au ng'ombe au mbuzi. Utakuwa na uhakika kwamba uko machungani, uko chini ya uangalizi wa yule mchungaji pale unapokuwa ndani ya kundi. Ukishaamua ukajitenga ukaenda nje ya kundi, garantii sio kubwa sana. Lakini bado hata huko Kristo anapajua. Bado. Lakini ni vizuri tukae katikati ya kundi. Anaendelea katika mlango ule wa 10, chukua mlango wa 8, mlango wa 10 anasema mstari wa 28. Hapo tutakuwepo huko wiki ijayo au wiki inayofuata baada ya wiki ijayo. Mstari wa 28 anasema, nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote, wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa baba yangu. Hapa mtu ameingia kwa Kristo. Huyu mtu anatokaje? Ni uhakika. anaanza anasema mimi hawezi, hakuna anaweza kuwapokonya ndani yao. Baada ya kuona kwamba labda hawa jamaa hawaniamini amini, anasema basi hawawezi kupokonywa pia kwa baba yangu, kwa sababu ameshikwa na baba, ameshikwa na Kristo. Huwezi ukawa umemwamini Kristo, umelikiri jina la Yesu Kristo, hata ukipotea kutoka katika kanisa kama hili, lakini umeshamwamini Kristo, umelikiri jina lake na umelisikia neno lake ukakiri, Roho wa Mungu akaja akakaa ndani yako. Hata ukienda nje utapotea mwili, lakini roho haitakaa ipotee hata milele. Hata milele. Kwa sababu Kristo anasema milele, hajaweka masharti kwamba kwamba hata potea, lakini akifanya dhambi mbaya akaniacha nitamwacha. Hapana. Wewe unaweza uweze kutoka kwa Kristo, kwa sababu wewe hujamshika Kristo. Kristo ndiye amekushika. Anasema hakuna anaweza kuwapokonya kwenye mkono wangu. Sasa ni nani mwenye mkono wenye nguvu kuliko wa Kristo? Aliyeshika ni nani? Ni wewe au ni Kristo? Kulingana na huu mstari, aliyeshika ni Kristo na ni Mungu Baba. Sasa wewe kwa mfano hata useme nataka kuondoka, huwezi kwa sababu umeshikwa. Anasema ukishaingia kwangu tayari ni wamepata uraia wa kudumu wa milele. Kwa hiyo tuna uzima wa milele, sio kama tunavyodanganywa katika madini dini. Hapana. Anasema katika kuna sehemu nyingi sana za uhakika uzima wa milele. Ni siwezi nikazipikia, ni nyingi. Nyingine watu wanazisema kwenye mahubiri sehemu nyingine. Lakini kama umelikiri jina la Yesu Kristo kwa kinywa chako, baada ya kusikia neno ukamaamini, manake umeshikwa na Kristo, hutakao upotee. Unaweza ukakosa thawabu za mbinguni nzito nzito zile na mataji, kwa sababu kufanya kazi yote ya maana kwa Kristo, kupeleka wokovu wa Kristo kwa watu wengine. Kazi yako uliyojenga imejengwa kwa majani, sio kwa dhahabu. Lakini kwa habari ya kuokoka, umesha okoka. Ni nani anakumbuka huo mstari? Tuthibitishe hii hoja kwa mara ya mwisho kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 3. Tuone mtu ambaye amemwamini Kristo lakini hafanyi chochote kwa Kristo. Hamfanyi chochote. Je, huyo naye mwingine anakuambia lazima uokoke lakini uendelee kuushikilia ule wokovu, unaweza kuupoteza. Kristo anasema sio wewe unayopoteza. Mimi ukishangia kwangu hutoki. Ndiye nimeshika, sio wewe. Watu wengine wanasema unatoa uhuru au ruhusa ya watu wapotee potea. Hapana. Mtu akiamua kupotea hapotezwi na ule uhuru, anapotezwa na moyo wake mbaya. Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 3 anasema hivi. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 13 anasema hivi. Maana siku ile, sasa hiyo ni siku ya Kristo atakapokuwa anatoa thawabu zake na mataji yake. Tuone huyo mtu atafika mbinguni, hatafika mbinguni. Maana siku ile itadhihirishwa kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani, kazi yake, kazi ya mtu aliyoijenga. Yeye sasa ndo matendo yanayotupa thawabu kwa Kristo. Aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Kuna thawabu tutapata tunapomtumikia Mungu. Sio kuamini tu na kumtumikia na kupeleka injili na kufanya vitu vingine, na kulea watoto na kuishi maisha na kushinda dhambi kwanza. Ndio inapoanzia. Anasema kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara. Huyu mtu kazi yake imechoma, imeteketea, amepata hasara. Alikuwa anaimba na fikira amemwimbia Kristo, kumbe anaimbia sifa zake. Anasema hiyo kazi yake inapimwa, inakuwa sifuri, inakuwa majivu. Anasema atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa. Huyu mtu kilichomwokoa ni kwamba alikuwa na kazi nzuri. Kazi yake imepotea, lakini yeye mwenyewe amefanya nini? Ameokolewa. Leo hii watu hatujui hata maana ya wokovu nini. Anasema yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Yaani ni kama ameponea chupuchupu tu kwa sababu ya kaokovu ka kumkiri Kristo, lakini matendo yake yote ni sifuri. Aliimba ovyo, hakufanya kazi yote ya maana, lakini alimwamini Yesu Kristo. Alikiri kwa kinywa chake na kuamini moyoni baada ya kusikia injili. Kwa hiyo haya maneno hayana tashwishi wala kubahatisha, yako wazi. Mtu mwingine anasema hapana, mimi natenda matendo mazuri ili kusudi kifo kitakaponikuta tu nife katika neema. Ni uongo, haipo kwenye Biblia na haisemi popote. Ni uongo. Uongo huo ni mbaya pia. Kwa sababu haipo popote. Hivi mtu anakuambia chukua rozari usali, haiko kwenye Biblia kuanzia mwanzo mpaka mwisho. utamwaminije kama anakupa kitu ambacho kwenye Biblia, kingine atakachokupa kiko kwenye Biblia? Uongo. Uongo. Twende katika hoja ya pili. Hoja ya kwanza tunaona kwamba tunakuwa na uhakika uzima wa milele bila kujalisha tumefanya matendo gani, hapana, tumwamini Yesu Kristo tu pekee. Hoja ya pili, kuna kula na kunywa katika ufalme wa Mungu. Yaani leo hii binadamu tunapambana ili kusudi tule tunywe. Basi. Ndio sehemu kubwa. Okay, unaweza kusema malazi, si usafiri na nini, lakini msingi wetu, watu wanapambania dunia hii ni kwa ajili ya kula na kunywa, kushibisha matumbo yao. Kristo anasema hicho mnachopambania ninyi duniani kinakaa muda mfupi tu, kinaisha. Anasema tumbo ni kwa chakula na chakula ni kwa tumbo, lakini vyote Bwana ataviondosha, vitaondoka. Lakini sasa tuangalie kula katika ufalme wa mbinguni. Biblia inasema ni ufalme usioweza kutikisika. Yaani hauchezi, hauna, hauondoki, upo. Hem tufungue katika tulikuwa kwenye Wakorinto wa kwanza, twende kwenye Wakorinto wa pili. Twende kwenye Wakorinto wa pili, tunasonga. Tunaelekea, tumesha kata sehemu kubwa ya mistari. Wakorinto wa pili, mlango wa 4 mstari wa 18. Huu mstari huwa napenda ikiwezekana ujue. Ni mstari wa msingi wa imani. Mstari muhimu sana. Lakini Biblia yote ni muhimu sana. Wakorinto wa pili, mlango wa 4 mstari wa mwisho kabisa wa 18 unasema hivi. Huu mstari unadhani wa Kristo anaukubali au anaupinga? Hebu usikie afu niambie kama wa Kristo wataukubali. Ukiona unaukubali wewe, ujue wewe uko Mkristo wa tofauti. Ujue ndio hawa Wakristo wachache wanaoenda katika, wanaopita katika njia nyembamba. Ukiona unaukubali. Wengi wakiukataa ujue huo sio. Wengi hawako sawa. Mstari uko sawa lakini hawako sawa. Biblia inasema tusiviangalie vinavyoonekana bali tu visivyoonekana. Kulingana na Mungu, vitu vya msingi ni vile visivyoonekana. Majumba yanaonekana. Lakini si ndio watu wanaenda kuviangalia kanisani? Kulingana na Mungu anasema hivyo usiviangalie. Tusiangalie vinavyoonekana. Baraka zinaonekana. Zinaonekana, lakini tuangalie vile vitu vikubwa zaidi. Anasema tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana. Anasema kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu. Hiyo ni kila mtu atakubaliana kwamba vitu vyote ambavyo watu wanaomba baraka vyake na vinavyowapeleka kwa Kristo, watu wengi wanaenda kwa Kristo kwa sababu ya baraka tu. Na kuponywa. Na kupata vitu vya mwilini. Lakini anasema hivyo ni sawa, lakini hivyo usiwekeze sana. Je, Kristo avitoa? Anavitoa vya kutosha. Bali visivyoonekana ni vya milele. Mungu anatuambia vile vitu hasa vya milele, lakini tuviangalie ni vipi zaidi. Twende mbele. Turudi kushoto. Twende katika kitabu cha Luka mlango wa 12:32. Luka 12:32. Twende kwenye agano la kale baada ya. Luka 12:32. Anasema Luka mlango ule wa 12 mstari ule wa 32. Biblia inasema hivi. Luka 12 sasa. Msiogope enyi kundi dogo. By the way, watu wa Kristo ni kundi dogo siku zote. Sio kubwa. Kienda sehemu kaona kundi kubwa, ujue ukiwezekana hisi kwamba sio la Kristo. Anasema msiogope enyi kundi dogo. Kwa kuwa baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Tuna ufalme tumewekewa mbinguni. Na ndani ya ufalme kuna vitu vingi. Tuanze kwanza tusikie. Kwa hiyo anasema ninyi kundi dogo, msiogope, kuna ufalme umewekewa. Mtu angalie ule, tulikuwa kwenye Luka 22. Tutoke tuende kwenye Luka mlango wa, sogee mbele kulia zaidi. Luka 22, tukua 12, tuende 22, tuende Luka 22, 28. Anasema hivi. Tukua 22. Anasema nanyi ndinyi mliodumu pamoja nami katika taabu zangu. Hawa watu wameambatana na Kristo. Hawa watu wanamtumikia Kristo. Wako pamoja na Kristo. Na anasema nanyi ndinyi mliodumu pamoja nami katika majaribu yangu. Nami nawawekea ninyi ufalme. Tunaona mara ya pili Kristo anakuambia kwamba kuna ufalme umewekwa kwa ajili yako na mimi. Kama vile baba yangu alivyo niwekea mimi. Anasema mstari wa 30 ndio nilikuwa na utafuta, anasema hivi, mpate kula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu. Sasa leo hii dunia kinachotukimbiza dunia nzima, kinachogombanisha watu ndugu wakapigana wakauana ni kula na kunywa. Vitu vinavyoharibika. Kristo anasema mtakula katika ufalme wangu na kula na kushiba. Huko umetoka tuambie kwamba usiangalie hivi vinavyoonekana kwa macho macho. Angalia vile visivyoonekana. Ndicho anachosema. Kwa hiyo hii kitu kiko wazi. Anasema kuna ufalme tutakula na kunywa mezani kwake. Tulikuwa kwenye Luka, haya maneno kwa sababu ni ya Kristo mengi yako kwenye Injili. Kwa hiyo tutaenda kwenye Injili ya Mathayo sehemu tatu, alafu tutatoka kwenye Injili tunaelekea sehemu nyingine. Tusome katika Injili ya Mathayo. Tuanze mlango mlango wa 5. Mathayo mlango wa 5 ni pale kuna zile heri ziko kama 8 hivi. Zile heri. Mathayo 5:3 anasema hivi: heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ule ufalme nao usema ule ambao anasema anatuwekea tukale na kunywa kwake milele. Mungu anasema huo ufalme wa mbinguni ya watu walio maskini wa roho. Tunaona maskini wa roho ni watu ambao wako tayari rohoni wanapungukiwa, wanataka muda wote wanajaa pale, wanashiba wanaposikia neno la Kristo. Au ndo watu wasiosikia neno la Kristo hawana umaskini wa roho, wameshiba. Mtu ambaye sio maskini hahitaji, hana uhitaji. Anasema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ule ufalme anaosema tunaosikia mara ya pili. Mara ya tatu. Tuangalie ufalme mwingine tuliowekewa. Tusome tuko kwenye Mathayo 5, twende Mathayo 8:11 anasema hivi. Mathayo 8:11 anasema hivi: nami nawaambia ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Tunaona kwamba habari za ufalme wa mbinguni ambao tunaambiwa tutakula na kunywa milele unaendelea kusisitizwa na Kristo. Anaendelea kusisitiza. Hawezi akasema kitu mara nyingi akawa anamaanisha kwamba kitu ambacho hana uhakika nacho, hapana. Tunaona. Hem tumalizie Mathayo kwa kusoma Mathayo, tulikuwa kwenye 8, twende Mathayo 19 tuangalie habari za ule ufalme tuliowekewa. Huu ni ufalme wa mbinguni. Ufalme wa Mungu Baba. Anasema Mathayo mlango ule wa 22. Nimesema Mathayo ngapi? 20. No, tusome Mathayo 19 sasa. Mathayo 19 tunasogea vizuri. Mathayo 19 mstari ule wa tusome 27. Anasema hivi, Yesu hapa anafafanua zaidi. Kwa sababu aliuliza swali maalum. Mimi kama mimi na wewe tukimuuliza leo, tukikutana na Yesu anasema sasa Yesu, tunakusanyika hivi wakati mwingine neno lako gumu hivi, tu kuna faida gani yani? Kwani tukiacha kuna tatizo gani? Anamwambia, anasema usiache. Jibu atakwambia. Anasema hivi, sura ya 27 anasema, nipo Petro, mtume mkuu kuliko wote, naye hana uhakika sana. Kama mimi na unajua mimi na wewe hatuna uhakika sana mpaka tusikie Kristo anajibu. Petro naye anabidi aulize. Anauliza hivi. Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Yaani anataka kujua kwamba unapomtumia Kristo kuna faida? Hebu tusikie jibu. Yesu akamwambia, amini. Kristo alikuwa asemi kitu cha makini bila kwanza na amini. Amini. Alikuwa na wasiwasi watu hawataamini. Watu hatuna tabia kuamini. Sema tafadhali Petro niamini. Amini nawaambia, na hapa anaulizwa na Petro lakini anawaambia wote. Ndiyo tabia Yesu. Akiulizwa na Petro anakuambia mimi na wewe. Kwa sababu unaona hapa aliyeuliza ni nani? Si mmoja. Lakini anasema nawaambia. Akijua kwamba hili swali yule analo mimi nalo, anatujibu sisi. Swali la Petro anakuambia na wewe. Anasema hivi. Amini amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, mtakapoketi, anasema atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila aliyeacha nyumba, sasa kama uliacha nyumba, maana hili alihusu wote. Kama kuna nyumba ulikuwa nayo kaiacha kwa ajili ya Kristo, sasa hilo naomba tusiende kwa sababu hakuna aliyeacha nyumba. Kwa hiyo linahusu walioacha nyumba. Lakini anasema watakao ambatana na Kristo watakaa katika viti 12 kuhukumu makabila 12 ya Israeli. Hem tuulize jaji wa Tanzania ana heshima Tanzania hana heshima? Wanapita kwenye barabara ya mwendo kasi. Sisi wengine wote, hata kama sisi ni daktari umesoma mpaka umetoka jasho, unapita kule kwenye njia za pamoja. Lakini ukiwa mhukumu unapita kwenye barabara ya mwendo kasi. Kwa sababu wakikukamata watakupeleka kwenye mfumo alafu watakuja kwako utawahukumu wewe mwenyewe. Eh. Hey. Naona? Kwa hiyo tunaona kwamba anasema tutapewa nafasi ya kuwa mahakimu katika viti vya mbinguni kwenye ufalme wa mbinguni. Tunaona ile hoja Kristo anairudia. Eh? Mwisho kabisa hii hoja ya kula na kunywa katika ufalme wa mbinguni na kukaa katika viti kwa hukumu wengine kwa heshima kuu, eh? Anasema katika kitabu cha Waebrania. Waebrania 11:10. Tumalizie Waebrania 11:10. Alafu tuhamie hoja nyingine. Eh? Tuna hoja mbili za kufungia. Waebrania 11:10 anasema hivi. Waebrania 11 mstari wa 10 anasema hivi. Maana alikuwa akitazamia mji ule wenye misingi ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Mtu anayeambatana na Kristo anaingia katika ufalme ambao ni mji mtakatifu wa Mungu wa mbinguni, lakini umejengwa na nguvu za Mungu. Leo hii ukienda hata hapa jijini Dar es Salaam utakuta kuna majengo mazuri lakini yamejengwa na wanadamu. Yanapendeza. Lakini huu mji umejengwa na kwanza architecture wake, architect yule mchoraji ni Mungu na ameubuni. Alafu pia na mjenzi ni Mungu mwenyewe. Anasema mtaingia katika huu. Na uchafu wetu wote huu na udhaifu wetu huu na dhambi zetu na mazoea yetu mabaya, lakini sisi tuna Kristo. Sema Bwana amenivalisha vazi la haki. Eh, Mungu akiangalia naona vazi lake, haoni uchafu wangu na wako kwa sababu tumo katika Kristo. Anaingia katika mji. Wewe mji ameujenga Mungu, naishi wewe. Sio kitu cha kawaida hicho. Ni mji uko mkubwa, ni mzuri kuliko ikulu yoyote ile ya duniani. Hey. Faida za kuchagua kumtumikia Kristo. Maana umechagua hicho. Hoja ya tatu, tunapata vitu vingi sana vinavyo katika hivi vitu vingi ni vya maisha ya baadaye. Ni uzima wa milele tumeuona, ni kwamba hatopotea na nini, lakini tukaona pia na kula na kunywa katika ufalme wa mbinguni. Hivyo vitu ni vya baadaye, hatuviona tunapokuwa katika mwili. Hem tuangalie na maisha ya mwilini pia. Kristo anasema hayo nayo sitawaacha. Sitawaacha yatima. Tunaona hoja ya tatu. Hoja ya kwanza tumeona tuna uhakika uzima wa milele. Pili, tutakula na kunywa katika ufalme wa mbinguni, katika ufalme wa mbinguni kwa Kristo. Hoja ya tatu tunayoona ni utoshelevu na ulinzi katika maisha haya tunayoishi. Tunayoishi. Hivi tuanze tu kwa kuangalia tu vitu vya kawaida vya duniani. Mtu ambaye amemfuata Kristo, maana yake anashinda dhambi, anashinda uzinifu, anashinda washirati, anashinda nini. Na yule ambaye ameamua hajafuata Kristo havishindi hivyo vitu, kwa sababu ataishi huko. Yupi ambaye anaweza kupata ukimwi ukamuumiza akafanao katika wawili? Huyu aliyefuata kwa Kristo au ambaye amefuata duniani? Kwanza tu kumfuata Kristo peke yake unapona tu kirahisi kwa sababu ya mama. Okay, mtu ameamua kuwa jambazi, yuko duniani ana enjoy maisha, lakini anaiba. Majambazi wanatajirika kweli kweli. Unaweza kukuta jumba lake hutakaa ulione maishani, lakini siku atakapokatwa mapanga. Kwa hiyo kumfuata tu peke yake ni salama tu, kwa sababu njia yake ni salama. Sio malipo tu, ni kwamba ni usalama tu, unapita sehemu ambayo haina miiba. Eh? Tusome kutoka katika kitabu cha huu mstari, naomba tuukalili Isaya mlango wa kwanza mstari wa 19. Isaya 1:19 tuukalili ukae kwenye kumbukumbu zetu. Nishasema mstari ambao mwingine ambao tulikuwa tunastahili kuukalili, wa Korintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 18. Ulikuwa mzuri kutokuvikumbuka sana vitu vinavyoharibika. Lakini tuangalie Isaya mlango wa kwanza mstari wa 19. Biblia inasema, iko wazi, Isaya 1:19 anasema hivi: kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kulingana na Yesu Kristo, tunapokubali na kumtii tuna garantia ya kula mema ya nchi. Hayo ni mama, ni mema ya mbinguni. Ukiamua kuchagua kumtumikia Kristo ni pamoja na kumtii, mkakubali, unakula mema ya nchi. Utakuwa na ndoa itakuwa salama. Utakuwa na watoto hawatakuumiza moyo. Wakati mwingine watakuwa mpaka, hakuna kitu kizuri kama mzazi kuzikwa na watoto wake. Lakini hakuna kitu kibaya kama mzazi kumzika mtoto. Hii ni mema ya nchi. Tunaona kwamba wa Ibrahimu nani Yakobo alikuwa na wale watoto 12, alikuwa na mabinti. Mmoja wapo alikuwa anaitwa Dina. Lakini wote walimzika yeye. Hakuna aliyekufa kabla yake. Alikuwa na mema ya nchi katika eneo hili. Ibrahimu alizikwa na watoto wake, alikuwa na watoto sio wengi. Alianza akampata Ishmaeli wa kujitafutia, akampata Isaka, baadaye akapata watoto wa Ketura wale. Walikusanyika wakamzika. Hii ni mema ya nchi. Hakuna kitu kizuri. Sasa mtu unakuta ameenda amemtoa kafara mtoto wake, linakufa, alafu anakula vya duniani. Hiyo hayo sio mema ya nchi. Hamna. Kuna mema ya nchi hapo. Anasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Mimi na wewe tukikubali, tukamtii Kristo tutakula mema ya nchi, na usiulize ni yapi, utayaona yanakuja. Basi. Soma kutoka katika Zaburi. Zaburi ile ambayo watu wote wanaijua. Ile Zaburi ya watu wote ni namba ngapi? Zaburi ya watu wote ni ipi? Zaburi ya walokole ni ipi? Zaburi ya tusome Zaburi ya walokole. Mstari wa kwanza. Zaburi ya walokole mstari wa kwanza. Anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ni nani anapenda kupungukiwa? Hakuna kitu kibaya kama kupungukiwa. Kuna umiza. Unatakiwa umpeleke mtoto wako hospitali, au unatakiwa una chakula, huna hela, umekaa huko mkavu, tumepungukiwa. Kitu kinaumiza sana. Kristo anasema, mimi nikiwa mchungaji wako, hutapungukiwa. Sasa mtu akiamua kupungukiwa, maana yake amechagua njia nyingine. Dunia inaweza kukupa elimu, inaweza kukupa mali, inaweza kukupa vitu, lakini kuna sehemu nyingi utapungukiwa. Nyingi tu. Leo hii wazungu, mimi nimekaa na wazungu kwa baadhi maeneo mengine. Wana upungufu mkubwa sana. Wana utajiri mkubwa. Mimi nikaa na Waholanzi, sikuwahi kuona udongo wa Uholanzi. Hauonekani. Nimekaa miezi 18. Sikuona udongo. Kwa sababu kila sehemu mjini, kila sehemu wamepiga paving. Nzuri, sio hizi kama tulizosimamia sisi. Nzuri kama za ndani, yani, lakini haziteleki. Kila sehemu njia za mashambani, kati ya shamba na shamba, labda na ukienda kwenye shamba la mtu unakamatwa. Kwa hiyo sikufika shambani, kwa hiyo sikuona udongo. Lakini wanaishi, wanajinyonga sana vile vile. Wanajinyonga sana. Wana upungufu mkubwa sana, kwa sababu tuko tunaenda kutuma pesa posta, au kununua vitu, kununua tiketi za basi. Ulikuwa tunanunua ile posta, miaka 50 iliyopita ilikuwa ni kanisa, baadaye watu wakaacha kwenda kanisani. Si wameshiba? Wanaona hamhitaji Mungu. Basi baada ya kuonekana jengo limejaa mijusi na nini na nini, wakasema basi tulifanye jengo la serikali, watu wanatuma barua zao posta. Kwa hiyo ilikuwa ni kanisa kabisa, unaona ilikuwa kanisa, lakini hakuna watu wanaosali pale. Hawapo, kwa hiyo likageuka likawa. Lakini wana vitu vingi, lakini na kuhakikishia mioyoni mwao, mtu aliyepungukiwa utamjua, wamepungukiwa sana. Sasa hivi karibu nusu ya vijana wa kizungu ni mashoga. Nilienda nchi ya Finland, hospitali zinazoongoza kwa wingi nyuma ya hospitali za kawaida tu, magonjwa jumla zinazofuata ni magonjwa ya akili. Watu ni vichaa, hakika nakwambia ukweli. Na wakatuambia sababu mojawapo, sababu ya kwanza walisema ni kipindi cha baridi cha winter, waliosema sina wake. Na pili walituambia ni kwamba watu hawana changamoto moyoni. Hawana kitu, hawamuogopi, hawana hofu ya Mungu, yani anamaliza form 6, anapewa driving license na serikali. Kama usipopata kazi immediately, unapewa nadhani kama dola 1000, kama milioni 2.5 za ku, unapewa nyumba, unapewa nini na nini. Unakuwa huna cha kufikiria, huna hata cha kuomba basi. Naomba tusiende huko, ni habari ndefu. Kwa hiyo dunia inaweza kukupata anasa ikakwambia ukaonywa pombe zote au ukafanya kila uzini na uchafu wote, lakini moyoni utakuwa na uwazi na utupu. Kristo anasema mimi nasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na lolote. Zaburi ya 37, nitasoma mistari mingi kwenye Zaburi ya 37. Tuko tunaangalia hoja ya tatu, utosherevu. Hakuna kitu kibaya kama kuishi bila maisha bila kutosheka. 37, tusome mstari wa 25 na 27 na kuendelea. Anasema 37, nitakuwa nasoma mmoja michache kwenye sura nzima. 25 anasema hivi: na alikuwa kijana nami sasa ni mzee, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa wala mzao wake akiomba chakula. Huyo mtu ametosheka bwana, mwenye haki wa Mungu. Na huyo mtu anakuambia nimeangalia kwa muda mrefu, nilianza nikiwa kijana sikumuona mpaka nimeshazeeka sikumuona. Maana yake maisha yake yote huyo mtu alikuwa hana upungufu. Sasa kama tunaamini Biblia, kwa nini tusiamini maneno? Anasema katika Zaburi hiyo ya 37 mstari wa 37, anasema mstari wa 37 anasema umwangalie sana mtu mkamilifu. Huyo ni mtu mcha Mungu huyo. Umtazame mtu mnyofu, maana mwisho wake mtu huyo ni amani. Leo hii mioyo ya wanadamu hawana amani. Anaweza kuwa na pesa, anaweza kuwa lakini hana amani. Muda wote anasikia moyo wake unachomoka. Hakuna kitu kibaya kama anasema muangalie mtu mnyofu. Mtazame, anaweza kapita kwenye changamoto 2-3 lakini mwisho wake ni amani. Nasema katika Mithali 38, tumetoka kwenye 38, tuko kwenye 37. Mlango wa 37 Zaburi, twende 38, anasema, yani Zaburi ya 37 mstari wa 38. Anasema wakosaji wataangamizwa pamoja, wasio haki mwisho wao wataharibiwa. Huu mwenye haki mwisho wake ni amani. Anasema wakosaji mwisho wao, anaweza kacheza na dhambi. Anaweza kaonekana na enjoy maisha. Anaweza kaonekana anakula anasa, lakini mwisho wake Biblia inasema ni uharibifu. Kwa sababu ametoa contrast, ameleta ulinganifu. Ukisoma katika Mithali mlango wa 10, tumetoka kwenye Zaburi, leo sehemu hii tuko sana kwenye Agano la Kale. Mithali mlango wa 10 mstari wa 3 Biblia inasema, Mithali 10:3 anasema hivi. Mithali 10:3, unaona kitu kinachonifurahisha, unasoma na mtoto anafungua Biblia. Kitu kizuri sana hiki, ukipati popote. Mithali 10:3 anasema hivi: Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki ife na njaa, bali tamaa ya mtu mwovu huisukumia mbali. Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki ipate shida. Amina. Amen. Tumelala. Silale. Hala neno wa Mungu hayataki kulala. Anasema ni usome tena: Bwana hataiacha nafsi ya mwenye haki ife njaa, bali tamaa ya mtu mwovu ataisukumia mbali. Maana yake ni nini? Ataisukumia mbali maana yake ni, anasema huisukumia mbali. Yaani kuna watu wanapeleka tamaa zao kwa Mungu. Mungu nataka hiki, Mungu anasema hapana. Hivyo nitavisukumia mbali, sitakupa. Leo hii watu wanakosa vitu kwa sababu wanataka kumuomba tamaa zao. Hapana. Mungu anasema nitakupa vile vinavyokutosheleza, vile unavyovihitaji. Vile unavyovihitaji. Tusome kutoka katika Kumbukumbu, twende kulia zaidi kushoto, twende kwenye Kumbukumbu kidogo, tusome kwenye Kumbukumbu sehemu mbili, tusome Kumbukumbu mlango wa 7:15. Kumbukumbu 7:15 anasema hivi, unaweza kuwasiliana na usafiri sasa hivi. Kumbukumbu 7:15 anasema hivi: Kumbukumbu 7:15 anasema hivi. Unaweza kuwasiliana na mtu wa usafiri sasa hivi, ndio muda wake. Kumbukumbu 7 mlango wa 15 Biblia inasema, na Bwana anasema, na Bwana anasema, okay, nianze tena. Anasema Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajuayo ya Misri, lakini atayaweka juu ya wote wa kuchukiao. Huyu ni mtu ambaye anapendana na Bwana au yuko kinyume na Bwana? Anasema kama kuna magonjwa yale ya duniani, Misri ni duniani. Magonjwa ya duniani ni makansa hayo. Ni visukari hivyo. Ni magonjwa ya moyo. Ni stroke. Ni magonjwa, anasema hayo magonjwa ya duniani ya Misri atakuondolea wewe, ila atakachokifanya ataiweka juu ya adui zako. Ndicho anachosema Mungu. Huo ni ulinzi, huo ni utoshelevu. Eh? Anaendelea katika Kumbukumbu mlango wa 31, tuko tunaelekea kufunga. Kumbukumbu 31 Biblia inasema mstari ule wa 10 na mstari wa 8 anasema hivi. Naye Bwana, Kumbukumbu 31:8 anasema, naye Bwana yeye ndiye atakayekutangulia kwenye njia zako na njia zangu. Mungu anapotangulia kuna amani na usalama. Eh? Atakuwa pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha, usiogope wala usifadhaike. Haya ni maneno ya Kristo. Hata kupungukia wala atakuacha. I shall never leave you nor forsake you. Sitakuacha wala sitakupungukia. Na usiogope. Hoja ya mwisho kabisa. Hoja ya mwisho kabisa ni kama ulinganifu wa upande wa pili. Wale watu wanaompungukia Bwana, wao wana hali gani? Kwa sababu maana tumeona ilikuwa ni kuchagua. Hawa wote ni wasema mda wote ni watu waliochagua kumcha Bwana, kuambatana na Bwana, kumwamini Yesu Kristo kuokoka na kutembea katika kicho chake. Upande wa pili tuangalie mawazo ya ubatili. Hii ni hoja ya mwisho sasa. Ya upande wa pili sasa. Ambaye atakosa kwenye kundi anaenda kundi la pili lile. Na nitagusa sana, nitagusa sehemu ndogo sana. Mawazo ya ubatili kwao wamkatao Bwana. Wale wanaomkataa Bwana kwanza wanaangukia katika ubatili. Wanakuwa yuko duniani lakini yupo kama hayupo. Akilala hajui asubuhi. Anaweza kuwa na fedha nyingi lakini anakuwa muda wote anafikiria kufa. Na kuhakikishia. Eh? Kwa ukiwa bado kijana hutafanya, lakini ukishafikisha kaumri kidogo unakuta mtu fikra zake ni jinsi atakavyoondoka duniani. Eh, tuangalie upande wa pili. Hem, tuende katika kitabu, tuanze na kitabu cha Ayubu. Mawazo watu wanaochagua kutokumtumikia Bwana wanachaguaje? Tuende kwenye kitabu cha Ayubu. Ayubu mlango, hii mistari unaweza, si lazima uikariri yote hii na sio muhimu sana kwao. Ni muhimu pale unapokuta unaisoma mara nyingi, iko kwenye Biblia. Kozi mingine unaweza kuweka kichwani, lakini ni vizuri kujua kwamba hicho kitu Mungu amekisema kinakaa kwenye ufahamu wako. Ayubu 21, tusome 14 mpaka 18. Ayubu 24, 11 mpaka 18. Tuangalie upande wa pili watu wanapoamua kuacha kutokumtumikia Mungu. Ayubu amesema ngapi? 21. 21 14 anasema hivi. Walakini, sikiliza watu wa pili. Walimwambia Mungu, hawa watu wanamwambia Mungu, tuondokee. Kwa nini? Anasema walakini walimwambia Mungu tuondokee, kwani hatutaki kuzijua njia zako. Watu wanasema hivyo. Mimi simwamini Mungu. Anakuambia kabisa. Siamini gani? Siamini katika hivyo dini vyetu. Mstari wa 15 anasemaje? Je, huyo Mwenyezi ni nani hata tumtumikie? Unajua wanadamu anajiuliza ni nani? Mungu ni nini bwana? Na neno Mungu hayupo. Mawazo ya ubatili. Je, huyo Mwenyezi ni nani hata tumtumikie? Nasi wanauliza, tutafaidiwa nini tukimuomba? Leo hii watu wanaweza kusema kwa vinywa lakini wanasema kwa vitendo. Hauna faida. Anaweza kaamka asubuhi akaamua akapanga siku yake, hakuna cha kumuomba hata Mungu neno lolote. Anaenda kulala hana, anamaliza wiki nzima hana cha Mungu kwenye mipango yake. Mungu atatusaidia nini? Mungu huyo Mwenyezi ni nani kwanza? Yuko wapi? Hebu nionyeshe kwa macho. Biblia inasema tusiangalie vinavyoonekana kwa macho, tuangalie vile visivyoonekana. Ndicho kinachoto. Hebu niulize, mtu anapokufa akalala pale, macho yake yanakuwa si bado yapo? Ndio anaweza tena yanatoka nje kabisa mtu akifa. Yanatakiwa yaone sana. Lakini hayaoni mtu akishakufa. Yanatoka nje yanakuwa hivi. Linaweza katoka likaningana kama la ng'ombe. Lakini hayaoni. Kwa sababu yeye alikuwa anataka vitu vinavyoonekana kwa macho. Amekufa, ile roho ya Mungu imeondoka, ile ambayo haionekani ndio haipo. Ndio sababu haoni. Kama macho yanayoona yangekuwa ndio muhimu, basi macho yake yale yaliyokodolewa yaliyotoka nje baada ya kufa yangekuwa yanaona sana eti. lakini hayaoni, kwa sababu vile visivyoonekana ndio vimeondoka. Ndivyo anavyosema, ndio vya muhimu. Huyo Mwenyezi ni nani? Mungu ni nani? Kuna faida gani? Kwa nini niache kitanda changu niende kusikiliza sikiliza maneno mani? Kwa nini niache hapa? Nimepita leo kuna sehemu nimeona mtu asubuhi yuko anakunywa pombe hapo. Ameshika tu pia anapiga hivi. Sio kitu sawa. Alafu akitoka pale anapata shida, Mungu naomba umpokee katika uzima wa milele. Hapana. Biblia haisemi hivyo. Anasema kama vile walivyomkataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu naye aliwakataa. Ni kitabu cha Warumi mlango wa kwanza. Ukisoma katika tusome katika Ayubu. Tuko tunafunga sasa, tuko kwenye mistari ya mwisho, naamini mtu wa usafiri ashakaribia hapa. Nilivyosema. Zaburi mlango wa 73. Zaburi 73. Tusome mstari wa 6 mpaka wa 11. Mawazo ya ubatili ya watu wanaokataa kumtumikia Mungu, wanakuwa wanajiuliza maswali ya ubatili na ndio wanayaishi, ndio wanayatenda. Mstari ule wa 6 anasema hivi. Zaburi 6. Anasema hivyo kiburi kimekuwa mkufu shingoni mwao. Hawa watu wana kiburi. Yaani anavaa mikufu. Leo hii watu wenye viburi wanavaa mikufu mingi sana. Anasema kiburi kinakuwa mkufu shingoni mwake. Jeuri huwavika kama nguo. Macho yao hutokeza kwa kunenepa, wameipita kadiri ya mawazo ya mioyo yao. Hawa watu wanafikiria wao wenyewe. Hudhihaki na husimulia mabaya, husimulia udhalimu kana kwamba wako juu. Wameweka kinywa chao mbinguni na ulimi wao hutanga tanga duniani. Hawa watu hawana kwa hiyo watu wake hugeuka huko na maji yaliyojaa humezwa nao. Nitaeleza maana hayo masiku nyingine. Nao husema, sikiliza watu wanasemaje. Nao husema, Mungu ajuaje? Yako maarifa kwake aliye juu. Wewe unayehubiri neno la Mungu, unasikia neno la Mungu anakuona ni mshamba. Kuna maarifa gani bwana? Elimu ni kitu cha maana, ni elimu ni usomi. Hivi ya Mungu ni maneno tu. Yako maarifa kwa Mungu kwani? Wanauliza. Umeona? Huo mstari tuurudie. Anasema nao husema, mstari wa 11. Mungu ajuaje? Yaani Mungu ana ufahamu gani? Huyo Mungu kwanza hatumuoni. Macho yangu hayamuone yale ambayo yanakufa. Je, yako maarifa kwake aliye juu? Ana maarifa gani? Maarifa yako vyuoni bwana, chuo kikuu pale. Tunaenda kufanya tafiti za kimataifa. Tunaenda mpaka kwenye mwezi. Ndio kuna maarifa. Mungu anasema hapana, maarifa yako kwako. Kumcha Mungu ndio maarifa. Na kumjua mtakatifu ndio hekima. Biblia inasema katika mlango wa kufungia kabisa, tuko kwenye kitabu cha Malaki, mlango wa mwisho Malaki, na tunafungia pale. Hicho sio mwisho, mlango wa 3 kutoka mwisho. Kitabu cha Malaki, lakini ndo kitabu cha mwisho kwenye Agano la Kale, lakini ndo maandiko ya mwisho siku ya leo tunafungia hapa. Anasema Malaki mlango ule wa 3 mstari wa 14 anasema. Malaki 3:14. Malaki 3:14. Naona nachelewa kufika. Okay, nimefika. Anasema hivi. Malaki 3:14 Biblia inasema, mmesema. Sikiliza watu wanavyosema duniani. Mungu hakuna anachokiacha. Kila neno analisema. Mmesema kumtumikia Mungu kuna faida gani? Ndio watu wanavyouliza. Na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Yaani kuna faida gani kwenda kanisani? Ndio maswali ya wanadamu. Ukisikia kitu kimeulizwa duniani, ujue kimeulizwa kwenye Biblia, maana yake ndicho kinachoendelea duniani. Lakini mstari wa 16 kuna jibu. Tumetoka mstari wa 14. Ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, naye Bwana akasikia, na kitabu cha ukumbusho kikaandikwa mbele zake kwa ajili ya hao waliomcha Bwana na kulitafakari jina lake. Mstari wa 17. Nao watakuwa wangu, asema Bwana wa majeshi, katika siku ile niifanyayo, naamu watakuwa hazina yangu hasa, nami nitawaachilia kama vile mtu amwachiliavyo mwanawe mwenyewe amtumikia. Anasema atakupa uhuru na ulinzi na kukupa thawabu zake zote. Tumeona kumtumikia Mungu na faida hapa duniani. Alikuwa mzee, amefika uzeeni, alikuwa kijana, alikuwa mzee, mpaka amekuwa mzee hajawahi kumuona mwenye shida na mcha Mungu amepungukiwa. Na Biblia inasema na sehemu nyingine, basi tutaishia hapa. Tutaendelea wakati mwingine. Baba, tunakushukuru kwa fadhili zako. Asante kwa neno hili la leo. Asante kwa kusanyiko hili mfano ajabu. Na mkini kuna mambo mengine hatukuelewa, Roho Mtakatifu endelea kutufundisha. Ya kutulinda pia, tulishe tunyweshe. Baba, nabariki kusanyiko lako hili kwa neno lako. Walinde Mungu, watoe mioyo ya hofu. Wabariki pia kazi katika kazi zao za mikono, wabariki katika mashauri rohoni pia. Waponye magonjwa Mungu wa mbinguni, waponye na machafuko ya ulimwengu huu. Baba mbinguni, wape amani yako mfalme wa ajabu. Na wakumbuke katika sala zao na maombi yao. Na mimi pia Mungu wa mbinguni nikijiombea mbele yako. Kristo, nakushukuru katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mimi nitakupokea. Amen. Amen.